الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن استمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ جس کو تقریباً ہر کلمہ گو مسلمان جانتا ہے اور شاید ہی ایسا کو مسلمان ہو جو اس آیت کریمہ کو نہ جانتا ہو اہدنا الصراط المستقیم اور صحیح بخاری سے میں نے ایک حدیث سے مبارک آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے میں اس آیت اور حدیث سے مبارک کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں مسلک آل سنت والجماعت احناف دیوبند دلائل کے ساتھ پیش کروں گا اللہ رب العزت مجھے اپنا مسلک اخلاص اور دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوران گفتگو اگر میری بات آپ سمجھیں کہ غلط ہے میرا موقف ٹھیک نہیں میری دلیل ٹھیک نہیں آپ حضرات کو حق حاصل ہے کہ آپ حضرات کاغذ اور قلم اپنے ہاتھ میں لیں اور میری غلطیاں نوٹ فرماتے رہیں جب بیان ختم ہو تو آپ یہاں چٹیں اسٹیج پر بھجوا دیں میں آپ حضرات کی تمام پرچیاں پڑھ کے سناؤں گا اگر واقعتاً میری بات غلط ہوئی تو میں آپ حضرات کی خدمت میں معذرت کروں گا بھی ہم سے غلطی ہو گئی، اور اگر مجھ سے غلطی نہ ہوئی لکھنے والے کو غلطی ہوئی تو میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ اس کا جواب دوں گا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ گلہ نہ رہے کہ ہم نے وہاں فات کہنی تھی، فلاں بات پوچھنی تھی، لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ورنہ ہم یہ بات ضرور کہتے۔ بہت سارے احباب جب تک میں موجود ہوں بات نہیں فرماتے، اور جانے کے بعد یہ بات کہتے ہیں کہ مہمان سمجھ کر ہم نے شرم کی، مہمان سمجھ کر ہم نے حیا کیا، ورنہ بات تو ہم نے کہنی تھی۔ میں نے کہا اگر آپ میری موجودگی میں میرا حیا کرتے ہیں تو میرے جانے کے بعد پھر میزبان کو بے حیا نہیں بننا چاہیے، اگر آپ نے بات کہنی ہے تو میری موجودگی میں فرما لیں، اور نہیں کہنی تو جانے کے بعد بھی نہ کریں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے بڑی کھلی کھلی بات بے تکلفی میں کی ہے، آپ حضرات کو حق کا سلام میری گفتگو پر اعتراض کریں اور مجھے حق کا سلام میں آپ کی گفتگو کا جواب دو۔ اتنی بات میں ضرور عرض کرتا ہوں، آپ حضرات نے جیسا جواب لینا ہے یہ آپ کی چٹ پر ہے، اگر آپ کی چٹ نرم ہوگی تو میرا جواب نرم ہوگا، آپ کی چٹ گرم ہوگی تو میرا جواب انشاءاللہ گرم ہوگا۔ آپ حضرات جیسا جواب پسند فرماتے ہیں اسی کے مناسب آپ چٹ تحریر فرمائیں تاکہ آپ کا مزاج اخدت بگڑ نہ جائے۔ بہرحال چٹ لکھتے ہیں بڑے شوق سے، وہ جب جواب آتا ہے تو پھر ان کے چہرے کی ہوائیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ یہ آدمی چٹ لکھنے کی ضرورت ہی نہ کرے، یا چٹ لکھے تو پھر جواب سہنے کی آدمی کی ہمت ہونی چاہیے۔ جو شخص دنیا میں تنقید سہ نہیں سکتا، ایسے بندے کو تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بعض لوگ تنقید کرنا جانتے ہیں تنقید سہنا نہیں جانتے، ہم دیوبند کے علماء تنقید کرنا بھی جانتے ہیں اور تنقید سہنا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کو ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے، اگر خود نماز پڑھے، اور اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر خود نہیں پڑھتا بلکہ امام کی پڑھی ہوئی تلاوت پر اعتماد کرتا ہے۔ جیسے آدمی مسجد میں جائے خود اذان نہیں دیتا، مسجد کے مؤذن کی اذان پر اعتماد کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اقامت اور تکبیر خود نہیں کہتا، مکبر کی اقامت اور تکبیر پر اعتماد کرتا ہے، جمعے کے لیے جامع مسجد میں جائے تو خطبہ خود نہیں دیتا، اپنے خطیب کے خطبے پر اعتماد کرتا ہے، اسی طرح جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو خود تلاوت نہیں کرتا بلکہ امام کی تلاوت پر اعتماد کرتا ہے۔ ہمیں تعجب ان لوگوں پر ہے جو مؤذن کی اذان کو اپنی طرف سے کافی سمجھتے ہیں، مکبر کی اقامت کو کافی سمجھتے ہیں، جمعہ اور عیدین کے خطبے کو کافی سمجھتے ہیں، لیکن مسجد میں امام کی تلاوت کو اپنی طرف سے کافی نہیں سمجھتے۔ ہم تکبیر بھی اپنی طرف سے سمجھتے ہیں، اذان بھی اپنی طرف سے سمجھتے ہیں، تو مسجد میں امام کی تلاوت بھی اپنی طرف سے سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ نماز میں تلاوت تو کرتا ہے، خود نماز پڑھیں تو خود تلاوت کرتے ہیں، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو پھر ہم امام کی تلاوت کو اپنی تلاوت سمجھ کر اعتماد کرتے ہیں۔ اور یہ فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کا نہیں ہے، یہ فتویٰ پیغمبر کے صحابی کا نہیں ہے، یہ فتویٰ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، من کان لہ امام فقراءت الامام لہ قراءت، کہ جس بندے کا امام موجود ہو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ جو شخص اس مسئلے کو نہیں مانتا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا باغی نہیں ہے، وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے۔ اس لیے ہم امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے، امام کی قراءت کو اپنی قراءت سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے یہاں علم کی کمی ہوتی ہے اور ساتھ عقل کی بھی کمی ہوتی ہے، اس لیے مسئلہ بھی نہیں سمجھتے اور ساتھ حنفیت کے مسائل پر اٹیک اور اعتراض بھی کرتے ہیں۔ میں لاہور گیا، مجھے میزبان نے کیسر دی، قاری ایک عالم یہاں بیان کر کے گیا ہے، حنفیت کی نماز پہ اس نے تنقید کرتے ہوئے یہ بات کی ہے، کہتے حنفی مسجد میں آ گیا اور مسجد میں آ کے خاموش کھڑا ہے، اللہ اس سے پوچھتے ہیں تو مسجد میں کیوں آیا، کہتے اللہ تجھ سے مانگنے کے لیے، اللہ فرماتے پھر مانگتا کیوں نہیں ہے، پھر بھی چپ کھڑا ہے، اللہ پوچھتے ہیں مانگتا کیوں نہیں ہے، پھر بھی چپ کھڑا ہے، اللہ ڈانٹ کے پوچھتے ہیں جب آیا تو مانگنے کے لیے ہے تو پھر مسجد میں آ کر مانگتا کیوں نہیں, کہتا ہے منہ لٹکا کر کہتا ہے اللہ میرا دل تے کردا ہے میں منگا, پر امام ابو حنیفہ نے منع کیتا ہے. دیکھو خدا دی گل نہیں مندا, امام دی گل مندا ہے. یہ کیسر دی اس نے سمجھا میں نے بہت بڑی دلیل دی ہے, میں کسی بھی علاقے میں جاؤں اگر وہاں کا اہل بدعت بیان کر کے چلا جائے میں کہتا ہوں اس کے بیان کا جواب ہم سے لینا ہے, اس بیان کی کیسٹ ہمیں دو, اس کے بعد جلسہ رکھو, ہم انشاءاللہ پوائنٹ در پوائنٹ اس کا جواب دیں گے. شادی کیسٹ نہیں دیتے اور کہتے ہیں اس بیان کا جواب دو. میں نے کہا بھی کیسٹ آپ کے ذمہ ہے, اس کیسٹ کا جواب ہمارے ذمہ ہے. اس نے سمجھا کہ میں نے بہت بڑی دلیل دی ہوگی. میں نے کہا میرا امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ علم والا بھی ہے اور ہمارا امام عقل والا بھی ہے. ہمارے امام نے ہمیں سمجھایا ہم بہت چھوٹے ہیں, اللہ بہت بڑا ہے, اور جب چھوٹے بڑے سے مانگنے کے لیے جائیں کبھی ایک ایک کر کے جاتے ہیں اور کبھی وفد کی صورت میں جاتے ہیں. جب ایک ایک کر کے جائیں ہر بندہ بڑے سے خود مانگتا ہے, اور جب وفد بن کے جائیں تو پھر ہر کوئی نہیں مانگتا, وفد کا نمائندہ مانگتا ہے اور باقی تائید کرتے ہیں. ہمارے امام نے کہا جب اکیلے نماز پڑھو تو تم اکیلے مانگنے کے لیے ہو, خود فاتحہ پڑھ کے خدا سے مانگو, اور جب باجماعت نماز پڑھی ہے اب تم وفد کی صورت میں گئے ہو, امام کو تم نے نمائندہ بنا لیا ہے تو امام مانگتا جائے گا, تم آمین کہہ کے امام کی تائید کرتے چلے جاؤ. میں نے کہا تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے, یہ بات تو نہیں کہ ہم مانگتے نہیں ہیں, ہم بھی مانگتے ہیں لیکن ادب کے ساتھ مانگتے ہیں, بے ادب بن کر نہیں مانگتے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم با ادب لوگ ہیں, بے ادب لوگ نہیں ہیں. ایک شخص مجھے کہنے لگا ہم تو مکہ اور مدینہ کی بات کرتے ہیں اور تم حنفی کوفہ کی بات کرتے ہو, ہم ڈائریکٹ مدینہ کی بات کرتے ہیں اور تم نے کوفے کی بات کی ہے, ہم نے ڈائریکٹ مدینہ کی بات کی ہے اور تم نے کوفہ کی بات کی ہے. میں نے کہا تم بے ادب ہو, ہم با ادب ہیں اس لیے کوفہ کی بات کرتے ہیں. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اس میں ادب اور بے ادب کی کون سی بات ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ اگر مسجد کا امام یہ اعلان کرے کہ دیکھو صف اول میں آ کے نماز پڑھو اس سے بڑا اجر ملتا ہے. نمازی دو قسم کے ہیں, ایک دروازے سے گزر کے صف اول میں جائے ہے تو یہ بھی نمازی, اور ایک دروازہ کراس کر کے پھلانگ کے جائے صف اول میں ہے یہ بھی نمازی. تم بتاؤ با ادب اور بے ادب کون ہے. کہتا جو دروازے سے گزر کے گیا یہ با ادب نمازی ہے, اور جو دروازہ پھلانگ کر گیا یہ بے ادب نمازی ہے. تو میں نے کہا میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے انا مدینۃ العلم والی البابہ, میں شہر علم ہوں, علی شہر علم کا دروازہ ہے. میرے نبی مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے. جو وایا کوفہ جائے با ادب ہے, کوفہ کراس کر کے جائے بے ادب ہے. میں نے کہا کوفہ کراس کر کے جائے تو بے ادب ہے, یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے, حضور نے تعلیم یہ دی ہے. میرا عنوان یہ نہیں, میں نے بات اور کہنی ہے لیکن اس پہ ایک نقطہ ذہن نشین فرما لو. مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ دیکھو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ, وہ تو امام شافعی کو دیکھو مصر کے ہیں, حضرت امام مالک کو دیکھو مدینہ کے ہیں, اور حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھو تو کوفہ کے ہیں. تم نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑا اور کوفہ کا امام تم نے قبول کر لیا ہے. میں کہتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پیدا ہی کوفہ میں ہونا چاہیے تھا. مجھے بندہ کہتے کیوں, میں نے کس لیے, میرے پیغمبر کے پہلے جانشین کا نام امام ابو بکر ہے, ان کے جانشین کا نام امام عمر ہے, ان کے جانشین کا نام امام عثمان ہے, ان کے جانشین کا نام امام علی ہے رضی اللہ عنہ. خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن, جس خلافت کا وعدہ خدا نے قرآن میں کیا ہے وہ چار خلفاء ہیں, جن میں نمبر ایک ابو بکر صدیق, نمبر دو عمر بن خطاب, نمبر تین عثمان بن عفان, اور نمبر چار علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا خلافت کی ترتیب ہی یہ ہے, اس کے علاوہ ترتیب نہ نقلی بنتی ہے نہ ترتیب عقلی بنتی ہے, ہم اسی ترتیب کے قائل ہیں. ایک رابطی مجھے کہنے لگا حضرت علی کا خلافت پہ زیادہ حق ہے. میں نے کہا وہ کس لیے, کہ علی کا حضور سے رشتہ بھی ہے اور ایمان بھی ہے. میں نے کہا رشتہ تو صدیق کا بھی ہے, رشتہ علی کا بھی ہے, اگر رشتے داری کو بنیاد بنا لیا جائے پھر بھی خلافت کی ترتیب وہ ہے جو اہل سنت والجماعت قائل ہیں. کہتا ہے وہ کیسے, میں نے کہا ایک رشتے داری ابو بکر عمر کی ہے رضی اللہ عنہما, اور ایک رشتے داری عثمان و علی کی ہے رضی اللہ عنہما. رشتے داری میں فرق یہ ہے ابو بکر عمر یہ پیغمبر کے سسر لگتے ہیں, عثمان و علی پیغمبر کے داماد لگتے ہیں. سسر کی حیثیت باپ کی ہے, داماد کی حیثیت بیٹے کی ہے, باپ پہلے ہوتا ہے بیٹا بعد میں ہوتا ہے. ہم نے ابو بکر عمر کو دیکھا, ابو بکر کی عمر زیادہ ہے, عمر کی عمر کم کون ہے، وہ رشتے میں بڑے ہیں عمر چھوٹے ہیں، ان کا نمبر ایک ہے عمر کا نمبر دو ہے، ہم نے عثمان کو دیکھا تو دوہرا دماغ، علی کو دیکھا اکارا دماغ، دوہرا دماغ کا نمبر تین بنتا ہے، اکارے کا چار بنتا ہے۔ میں نے کہا عقل کو دیکھو، پھر بھی ترتیب یہ بنتی ہے، یہ تو ان کے آنے کی ترتیب تھی نا۔ اگلی بات میں کہتا ہوں، آنے کی ترتیب لوگ بیان کرتے ہیں، جانے کی ترتیب بیان نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں ان کے جانے کی ترتیب دیکھ لو، پھر بھی ترتیب یہ بنتی ہے۔ میرے پیغمبر روضہ میں، ابو بکر بھی روضہ میں، یہ نمبر ایک ہے، نبی روضہ میں، عمر تھوڑے سے دور، یہ نمبر دو ہے، عثمان جنت البقیع میں تھوڑے سے دور، یہ نمبر تین، علی کوفہ میں تھوڑے دور، یہ نمبر چار بنتا ہے۔ میں نے کہا آنے کی ترتیب یہ ہے، جانے کی ترتیب بھی یہ ہے۔ خیر میں نقطہ ہی بتا رہا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کوفہ میں ہی ہونا چاہیے۔ مجھے کہتے جی کیوں، میں نے کہا پیغمبر کے جانشین کا نام حضرت ابو بکر، ان کے جانشین حضرت عمر، ان کے جانشین حضرت عثمان، ان کے جانشین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ میں نے کہا حضرت ترتیب دیکھنا، اب آئمہ کو دیکھو، پہلے امام امام اعظم ابو حنیفہ، دوسرے امام امام مالک، تیسرے امام امام شافی، چوتھے امام امام احمد بن حنبل، پہلے امام ابو حنیفہ ہیں۔ کیوں؟ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں دنیا سے چلے گئے۔ دوسرے امام مالک، ان کی پیدائش 93 کی ہے۔ تیسرے امام شافی، ان کی پیدائش 150 کی ہے۔ چوتھے امام احمد بن حنبل، ان کی 164 کی ہے۔ امام حنیفہ نمبر ایک، امام مالک نمبر دو، امام شافی نمبر تین، امام احمد بن حنبل نمبر چار۔ ادھر دیکھو، ابو بکر نمبر ایک، امام عمر نمبر دو، امام عثمان نمبر تین، امام علی نمبر چار۔ علی پہ خلافت ختم ہوتی ہے، ابو حنیفہ سے امامت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی کی جائے ولادت، جائے شہادت کا نام کوفہ ہے، ابو حنیفہ کی جائے ولادت کا نام کوفہ ہے۔ جہاں سلسلہ ختم ہے وہیں بھی سلسلہ شروع ہے۔ نہیں سمجھے؟ کوفہ علی کی جائے شہادت ہے اور امام حنیفہ کی جائے ولادت ہے، جہاں وہ شہید ہوئے وہیں وہ پیدا ہوا۔ ادھر سلسلہ ختم ہوا تو آغاز ہو گیا۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ کو تو ہونا ہی کوفہ میں چاہیے تھا، اس لیے تو تکوینی مسئلہ یہ ہے، ان کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ خیر میں جو اصل مسئلہ آپ کرنے لگا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہہ دینا صراط المستقیم، میں نے صراط مستقیم پر بات کرنی ہے۔ صراط مستقیم کے حوالے سے تین باتیں ذہن نشین فرما لو، وقت ہوا تو میں تینوں بیان کر دوں گا، ورنہ دو کر لیں گے، کم ہو تو ایک رکھ لیں گے، لیکن تینوں باتیں ذہن نشین کرنا۔ نمبر ایک، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ نمبر دو، صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں؟ اور نمبر تین، صراط مستقیم پر چلنے سے کیا ملتا ہے؟ توجہ رکھنا، نمبر ایک صراط مستقیم کا معنی کیا ہے، نمبر دو صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں، اور نمبر تین صراط مستقیم پر چلنے سے کیا ملتا ہے۔ نمبر ایک صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ اس لیے میں پہلے عربی لفظ لاؤں گا، پھر شریعت کی اصطلاحی لفظ لاؤں گا، پھر اردو لفظ لاؤں گا۔ میری عادت یہ ہے کہ میں بیان کے دوران ہر طبقے کی رعایت کرتا ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر علماء بھی ہیں، نیچے مجھ جیسے طلباء بھی ہیں، اور بعض آگے عوام بھی بیٹھی ہے۔ میں تینوں کی رعایت کرتے ہوئے تینوں قسم کے الفاظ پیش کروں گا۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ عربی میں دو قسم کے لفظ چلتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے افراد، اور ایک کا نام ہوتا ہے تفرید، اور ایک کا نام ہوتا ہے اعتدال۔ حد سے گزر جانے کو افراد کہتے ہیں، حد سے نیچے اتر جانے کو تفرید کہتے ہیں، اور حد پہ رہنے کو اعتدال کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، حد سے گزر جانے کا نام افراد ہے، حد سے نیچے اتر جانے کا نام تفرید ہے، اور حد پہ رہنے کا نام اعتدال ہے۔ اسے شریعت میں یوں کہیں گے کہ ایک بندہ وہ ہے جو دین میں اضافہ کرتا ہے، ایک بندہ جو دین میں کمی کرتا ہے، ایک بندہ وہ اضافہ بھی نہیں کرتا اور کمی بھی نہیں کرتا۔ جو دین میں اضافے کرے اسے بدعت کہتے ہیں، اور اگر دین میں کمی کرے اسے الحاد کہتے ہیں۔ کمی بھی نہ کرے، اضافہ بھی نہ کرے، اسے صراط مستقیم بھی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تین لفظوں پہ توجہ رکھنا، اگر کوئی بندہ حد سے گزر جائے اسے افراد کہتے ہیں، حد سے نیچے اتر جائے اسے تفرید کہتے ہیں، اور حد پر رہے تو اسے اعتدال کہتے ہیں۔ اسے میں نے شریعت کی اصطلاح میں یوں کہا، اگر کوئی دین میں کمی کرتا ہے اسے الحاد کہتے ہیں، اگر دین میں اضافہ کرتا ہے اسے بدعات کہتے ہیں، اور کمی اور اضافہ نہیں کرتا اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ایک وہ جو دین میں اضافہ کرے، ایک وہ جو دین میں کمی کرے۔ جو بند والے کمی بھی نہیں کرتے، جو بند والے اضافہ بھی نہیں کرتے، جیسے دین آیا تھا ویسے دین کو رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ دین کے ٹھیکے دار تو نہیں ہے، لیکن جو بند والے دین کے پہرے دار ضرور ہیں۔ پہرے دار یہ نہیں دیکھتا کہ چوری کرنے والا یہ قادیانی داڑھی رکھ کر آیا ہے یہ چوری کرنے والا لمبا پگڑ یہ مرزا لمبا پگڑی باندھ کر آیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ تھری پیس میں ذاکر نائک آیا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ اس میں ڈاکہ کس نے ڈالا ہے ڈاکہ ڈالنے والا جیسا کیسا بھی ہو پہرے دار اپنے گھر کا پہرا دیتا ہے تو جو بند والے دین کا دفاع کرتے ہیں یہ کمی بھی نہیں ہونے دیتے اضافہ بھی نہیں ہونے دیتے اگر کمی کر دی جائے اسے الحاد کہتے ہیں اگر اضافہ کر دیا جائے اسے بدعات کہتے ہیں کمی اور اضافہ نہ کریں اسے صراط مستقیم کہتے ہیں میں آگے مثالیں دوں گا عقائد اور مسائل پر لیکن ایک فتویٰ میں آپ سے لوں گا تاکہ کل آپ یہ نہ کہو کہ مولانا الیاس جمعہ نے فلاں کو فتویٰ دیا تھا فتویٰ میں نہیں دیتا آپ میں سے ہر بندے سے رائے لوں گا آپ رائے دے دیں اور اس کے بعد فیصلہ آپ کر لیں دلائل میں دوں گا دلائل میں دوں گا نشاندہی میں کروں گا فتوی آپ دیکھتے چلے جانا آپ کہیں گے جی وہ کیسے مجھے آپ بتاؤ دو قسم کے بندے ہیں ایک بندہ وہ ہے مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک کنال جگہ ہے جو مسجد کے لیے ہے ایک بندہ کہتا ہے یہ ایک کنال جگہ یہ بھی مسجد ہے اور یہ جو سات بازار ہے یہ بھی مسجد ہے ایک بندہ کہتا ہے نہیں توجہ رکھنا یہ جو ایک کنال جگہ یہ بھی مسجد اور سات جو بازار یہ بھی مسجد ایک بندہ کہتا ہے نہیں وہ جو بازار ہے وہ بھی بازار ہے اور یہ جو مسجد ہے یہ بھی بازار ہے بتاؤ دونوں مجرم ہیں یا نہیں بات سمجھے ایک کنال کی مسجد اور سات بازار ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ مسجد بھی مسجد ہے اور بازار بھی مسجد ہے بتاؤ بازار کو مسجد کہنا جائز ہے اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں بازار بھی بازار ہے اور مسجد بھی بازار ہے بتاؤ مسجد کو بازار کہنا جائز ہے اب مجرم تو دونوں ہیں ایک بندہ وہ تھا جس نے بازار کو مسجد کہہ دیا اور ایک بندہ وہ تھا جس نے مسجد کو بازار کہہ دیا آپ بتاؤ دونوں میں بڑا مجرم کون ہے بتاؤ جس نے مسجد کو بازار کہہ دیا کیوں توجہ رکھنا میں سمجھاتا ہوں یہ بڑا مجرم کیوں ہے ایک بندے نے کہا ایک نال کی مسجد یہ بھی مسجد ہے اور ساتھ دس فٹ کا بازار یہ بھی مسجد ہے یہ مجرم ہے لیکن چھوٹا ہے کیوں اس نے مسجد کو مسجد مانا ہے لیکن ساتھ کچھ اضافہ کر لیا اور ایک بندہ کہتے ہیں نہیں یہ دس فٹ کا بازار بھی بازار ہے ایک کنال کی مسجد بھی بازار ہے یہ بڑا مجرم کیوں ہے اس نے سرے سے مسجد کا انکار کر دیا ہے ایک بندہ دین میں کمی کرے اسے ملحد کہتے ہیں ایک دین میں اضافے کرے اسے مبتدے کہتے ہیں ہیں تو دونوں مجرم لیکن مجرم نمبر ون یہ ملحد ہوتا ہے اور مجرم نمبر ٹو یہ مبتدے ہوتا ہے تو جو دین میں کمی کرتا ہے یہ بڑا مجرم ہوتا ہے اور جو دین میں اضافے کرتا ہے یہ چھوٹا مجرم ہوتا ہے لیکن ایک تیسرا بندہ وہ کہتا ہے نہیں بھائی ہم بازار کو بازار کہتے ہیں اور مسجد کو مسجد کہتے ہیں اسے معتدل بھی کہتے ہیں اسے صراط مستقیم والا بھی کہتے ہیں اسے اہل سنت والجماعت والا بھی کہتے ہیں اس نے مسجد کو مسجد کہا بازار کو بازار کہا ایک بندے نے کہا نہیں میں مسجد کو بھی بازار کہتا ہوں یہ کہتا ہے میں بازار کو بھی مسجد کہتا ہوں اب میری توجہ سے دریت میں آگے اپنے دلائل کا آغاز کرنے لگا ہوں ایک عقیدے پر بات کروں گا آپ خود فیصلہ کریں اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں نمبر ایک اللہ کی ذات کے بارے میں ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے اور یہ اللہ کی ذات موجود ہی نہیں ہے جسے دہریہ کہتے ہیں ایک کہتا ہے اللہ موجود تو ہے لیکن ایک نہیں وہ کئی ہے جسے مشرک کہتے ہیں ایک بندہ وہ تھا جس نے وجود الہ کا انکار کیا یہ دہریہ بنا ہے اور ایک بندہ وہ تھا جس نے کئی خداؤں کو مانا ہے تو یہ مشرک بنا ہے لیکن اعتدال والا وہ ہے وہ کہتا ہے نہیں میں خدا کو مانتا تو ہوں لیکن ایک کو مانتا ہوں اور ایک کے علاوہ بقیہ کی نفی کرتا ہوں فعلم انہ لا الہ الا اللہ ہم دیوبند والے ہم مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں اور باقی خداؤں کی نفی کرتے ہیں ہم نے ایک خدا کو کیوں مانا ہے اگر ایک خدا نہ مانے تو نظام بنتا نہیں ہے ایک کے علاوہ اور مانے تو نظام چلتا نہیں ہے نہیں سمجھے یہ میں کلمے کی ہلکی سے تشریح کر رہا ہوں اگر ایک خدا نہ مانے تو نظام بنتا نہیں ہے اور اگر ایک سے زائد مانے تو نظام چلتا نہیں ہے چلے میں چھوٹی سی مثال دوں گا محتمم صاحب بھی خوش ہو جائیں گے مسجد کے متولی بھی خوش ہوں گے وہ مثال کیا ہے بتاؤ اگر مدرسہ ہو اور مدرسے کی انتظامیہ ہو ہی نہ تو مدرسہ چل جائے گا مسجد ہو اور مسجد کی انتظامیہ کوئی بھی نہ ہو کہ ایک بندہ یا دو بندہ بھائی بل کون دے گا صفائی کون کرے گا میٹر کا خیال کس نے کرنا ہے امام کس نے لانا ہے اب تو امام لانے کا مسئلہ نہیں ہے اب دیکھیں امام کس نے نکالنا ہے اب لانے والے کم ہوتے ہیں نکالنے والے زیادہ ہوتے ہیں بعض انتظامیہ امام کو لانے والی ہوتی ہے اور اکثر انتظامیہ امام کو نکالنے والی ہوتی ہے میں بتا یہ رہا ہوں اب اگر مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ نہ ہو تو مدرسے کا نظام بنتا نہیں ہے، لیکن اگر ایک جگہ پہ انتظامیہ دو بن جائیں تو پھر نظام چلتا نہیں ہے۔ ایک انتظامیہ چاہیے نظام کو بنانے کے لیے اور ایک سزائر کی نفی چاہیے نظام کو چلانے کے لیے۔ ہم نے ایک خدا کو مانا ہے نظام کو بنانے کے لیے اور دوسرے خدا کی نفی کی ہے نظام کو چلانے کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اس کے لیے علم کی حاجت نہیں ہے۔ اگر عقل و بندہ تب بھی بات کو سمجھتا ہے۔ ایک نوجوان بازار ایک نوجوان جنگل سے گزرا ہے، بوڑھی عورت وہاں پہ چرخا کاٹ رہی۔ اس نوجوان نے پوچھا امی جان کبھی مدرسے بھی گئی ہو؟ پوچھا میں بیٹا کبھی نہیں گئی۔ کبھی اسکول بھی گئی ہو؟ بیٹا کبھی نہیں گئی۔ نوجوان نے پوچھا میں یہ بتاؤ اللہ کے وجود کو مانتی ہو؟ کہا بیٹا بالکل میں مانتی ہوں۔ مدرسے بھی تو نہیں گئی، سکون بھی تو نہیں گئی، تو تیرے پاس کیا دلیل ہے خدا موجود ہے؟ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا میرے پاس دلیل یہ میرا چرخا ہے جو میری ماں نے مجھے جہیز میں دیا تھا، یہ دلیل اللہ موجود ہے۔ پوچھا امی جان یہ چرخا دلیل کیسے ہے؟ اس نے کہ بیٹا چرخا دلیل یوں بنتا ہے، توجہ رکھنا، اگر میں چرخے کو چلاتی ہوں تو چل پڑتا ہے، اگر نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے۔ مجھے چرخے نے بتایا اگر چلانے والی بھوئی نہ ہو تو چرخا نہیں چلتا، تو اگر نکالنے والا خدا نہ ہو سورج کیسے نکلتا؟ اگر یہ برسانے والا خدا نہ ہوتا تو بادل کیسے برستا؟ مجھے چرخے نے بتایا خدا موجود ہے۔ اچھا امی جان یہ بتاؤ خدا ایک ہے یا ایک سے زائد ہے؟ پوچھا بیٹا ایک خدا ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں ہے۔ امی جان دلیل کیا ہے؟ امی جان فرمانے لگی بیٹا اس پہ دلیل میرا چرخا ہے۔ امی جان چرخا کیسے دلیل ہے؟ اس نے کہا جب میری ماں نے چرخا دیا تو میرے بال بالکل سیاہ تھے، اب میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے، لیکن ابھی تک یہ چرخا ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ چلانے والی ایک عورت ہے، اگر اس چلانے والی دو ہوتی تو میں چرخے کو دائیں چلاتی اور یہ بائیں چلاتی تو چرخا ٹوٹ جاتا۔ تو میں نے سمجھا کہ جس کا چرخا آج تک اس لیے ٹھیک ہے، اس کو چلانے والی ایک ہی عورت ہے، تو زمین کا نظام اس لیے ہے کہ نکالنے والا ایک خدا موجود ہے۔ اگر چلانے والے دو خدا ہوتے کبھی سورج ادھر سے نکلتا کبھی ادھر سے نکلتا تو سورج ٹوٹ جاتا۔ میں بتا یہ رہا تھا ہم نے ایک خدا کو مانا ہے نظام کو بنانے کے لیے اور دوسرے خدا کی نفی کی ہے نظام کو چلانے کے لیے۔ چلیں تھوڑا سا اور آگے چلیں، یہ مسئلہ ابتدا خدا موجود ہے، خدا ہے یا نہیں؟ نمبر دو مسئلہ خدا کہاں پر موجود ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے اور جی اللہ عرش پہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، لیکن ایک بندہ کہتا ہے نہیں اللہ بھی ہر جگہ پر موجود، اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پہ موجود۔ تو جس نے موجود نہیں مانا، ہر جگہ پہ خدا کو بھی موجود نہیں مانا، تم کو کہ دنیا میں ایسا طبقہ کو موجود ہے؟ اگر نہ نظر آئے غیر مقلدین سے پوچھ لو، وہ تمہیں کہیں گے خدا ہر جگہ موجود نہیں ہے، خدا عرش پہ موجود ہے۔ تو جس نے ہر جگہ پہ نہیں مانا اس نے خدا کو بھی نہیں مانا، اور جس نے ہر جگہ پہ مانا اس نے خدا کے نبی کو بھی مان لیا ہے۔ تو جس نے کہا خدا ہر جگہ پہ نہیں عرش پر ہے اسے ملحد کہتے ہیں، جس نے کہا نبی بھی ہر جگہ پر ہے اس نے اضافہ کیا اسے مبتدی کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت وہ ہے جو کہتے ہیں خدا تو ہر جگہ پر ہے لیکن نبی مدینہ منورہ میں ہے، خدا ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر موجود ہے، موجود بلا مکان ہے لیکن نبی مدینہ منورہ میں ہے۔ اب میں دلیل دینے لگا ہوں، میں لمبے دلائل پہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ بندہ جو کیسا ہے انہیں جی اللہ عرش پر ہے، اس کے بعد ایسی کوئی واضح دلیل موجود نہیں جس دلیل کو توڑا نہ جا سکے۔ تیرے مسلک پہ دلائل موجود ہے، میں صرف اس کے شبہات کا ذکر کرتا ہوں، وہ شبہ کل کو پیش کرے اس کے شبہ کو تو توڑ سکے۔ وہ کہتا ہے جو خدا عرش پہ نہیں، خدا عرش پہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ پوچھو دلیل کیا ہے؟ ایک مجھے غیر مقلد کہنے لگا اور جی اللہ ہر جگہ پہ ہے، میں نے کہا بالکل ہر جگہ پہ ہے، تم کیا کہتے؟ کہتا ہے میں تو کہتا ہوں عرش پر ہے، تم کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا میں کہتا ہوں خدا ہر جگہ پر ہے۔ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ الیاذ باللہ کیا اللہ لیتین میں بھی موجود ہے؟ اللہ بیت الخلا میں بھی موجود ہے؟ اب اگر آپ کہو گے بیت الخلا میں نہیں ہے تو وہ کہے گا تم تو کہتے ہر جگہ پہ ہے، تمہارا دعویٰ تو ٹوٹ گیا۔ اگر تم کہو گے ہر جگہ پہ ہے تو پھر تم کو بیت الخلا میں بھی ہے، الیاذ باللہ زبان جل جائے۔ اگر بندہ یہ بات کہ خدا بیت الخلا میں ہے، اب بندہ کہہ تو نہیں سکتا، اب اس نے فوراً دلیل ایسی پیش کرے گا کہ جس کے بظاہر تیرے پاس جواب موجود نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا خدا بیت الخلا میں بھی ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی تم سوال کا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، کبھی سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ اصول ذہن نشین فرما لو، کبھی سوال کا جواب سوال کا بولو جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے ہمیشہ سوال کا جواب نہ دیا کرو کبھی سوال پر سوال بھی کیا کرو سوال کا پر سوال یہ سوال کا بہترین جواب ہوتا ہے ناروال سے مجھے غیر ایک لڑکے نے فون کیا سات چار غیر مقلد موجود تھے مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب یہ میرے پاس چار سکول ٹیچر موجود ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے ایک سوال کا جواب دو میں نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا ایک حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو کیا کوئی ایک حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو میں نے کہا بیٹا سوال تیرا ہے یہ غیر مقلد کا ہے کہتے ہیں غیر مقلد کا ہے میں نے کہا پھر ٹیلی فون اس کو دو اسے کو اس طرح کرو موبائل کا سپیکر آن کرو وہ سوال کرے اور تو سن اب ان نے موبائل اس کو دے دیا وہ غیر مقلد کہنے لگا کیا کوئی ایک حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو میں نے جواب نہیں دیا میں نے سوال پر سوال کیا میں نے کہا کہ ایک حدیث موجود ہے نہ اس نے مجھے کہا من اللہ اس نے مجھے یہ کہا تم رفع الیدین کرتے ہو میں نے کہا ہم تو نہیں کرتے تم رفع الیدین کرتے ہو کہا جی ہم تو کرتے ہیں اب سوال سنو مجھے کہتے ہیں کہ ایک حدیث بتا دو اللہ کے نبی نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے اور چھوڑ کر حنفی ہو جائیں گے اب آپ سمجھیں کہ بہت مضبوط سوال کیا ہے میں نے کہا غیر مقلد کو فون دو تاکہ وہ سوال کرے غیر مقلد فون پہ سوال کرنے لگا ایک حدیث تم بتا دو اللہ کے نبی نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہے ہم رفع الیدین چھوڑ کے حنفی بن جائیں گے میں نے فوراً سوال کیا میں نے کہا تم ایک حدیث دکھا دو اللہ کے نبی نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو میں رفع الیدین شروع کر کے حدیث بن جاؤں گا نہیں سمجھے اس نے کیا سوال کیا کہ تم ایک حدیث دکھاؤ اللہ کے نبی نے منع کیا ہو میں نے کہا تم ایک حدیث دکھاؤ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو وہ فوراً فیصلہ بدلے گا فوراً مجھے کہنے لگا اللہ دے نبی نے حکم نہیں دیتا لیکن اللہ دے نبی نے رفع الیدین کیتا تے ہے نا اللہ دے نبی نے رفع الیدین دا حکم نہیں دیتا اللہ دے نبی نے کیتا تے ہے نا میں کیا اللہ دے نبی نے منع نہیں کیتا اللہ دے نبی نے چھڈیا تے ہے نا اللہ دے نبی نے منع نہیں کیتا چھڈیا تے ہے نا اب اس کا مطلب کیا ہے تم حکم کی حدیث پیش کرو گے ہم منع کی پیش کریں گے تم کرنے کی پیش کرو گے ہم چھوڑنے کی پیش کریں گے ہمیشہ سوال کا جواب نہیں دیتے بلکہ سوال پر سوال کرتے ہیں میں سوال پر سوال کرنے لگا میں نے غیر مقلد سے پوچھا اچھا تم بتاؤ تم نے کچھ قرآن کریم بھی پڑھا ہے کہتا جی بالکل میرے سینے میں قرآن میں تو قرآن کا حافظ ہوں میں نے کہا سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے تمہارے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے کہتا ہے نہیں نہیں موجود تو نہیں لیکن میں حافظ ہوں میں نے کہا یار تو کیسا کام عقل ہے تو کہتا ہے میں قرآن کا حافظ ہوں لیکن میرے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے جب تو حافظ ہے اس کا معنی تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے مجھے کہتا ہے جی محفوظ ہے میں نے کہا موجود نہیں ہے کہتا ہے موجود نہیں ہے میں نے کہا دنیا میں اتنا بیوقوف کو بندہ ہوگا جو یہ بات کہے کہ میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہے میرے گھر میں پیسے موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہیں بھائی موجود ہوں گے تو محفوظ ہوں گے کہتے جی یا مجھے بات سمجھ آ گئی میرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے میں نے کہا تم بتاؤ بیت الخلاء میں قرآن کو لے کر جانا جائز ہے کہتے جی بالکل جائز نہیں ہے میں نے کہا جب تو بیت الخلاء میں جاتا ہے اپنا سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلاء میں جاتا ہے مجھے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا پھر اس سوال کا جواب کیا دے گا کہتے ہیں میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن وہ جسم سے پاک ہے میں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے مگر جسم سے پاک ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے مگر جسم سے پاک ہے میں بتا یہ رہا تھا ایک بندہ کہتا ہے جی اللہ عرش پر ہے اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے اور دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں اللہ بھی ہر جگہ پہ اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پہ ہم نے کہا تیری دلیل کیا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو قرآن موجود ہے ہم نے کہا قرآن کی آیت تو پیش کرو کہا جی قرآن کریم میں ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ذرا دلیل پہ توجہ دینا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میری دلیل یہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا اے میرے پیغمبر میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے میں نے کہا جی بات سمجھ آ گئی کہتے ہیں حضور اللہ کے نبی خدا کی رحمت ہے اور رحمت ہر جگہ پہ ہے تو نبی ہر جگہ پہ ہے دیکھو قرآن کہہ رہا ہے نبی ہر جگہ پہ دلیل سمجھ آئی کہا جی نبی اللہ کی رحمت ہر جگہ پہ نبی ہر جگہ پہ قرآن بتاتا ہے نبی ہر جگہ پہ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیا جائے تو پھر ایک بندہ کہے گا یہ سورج بھی حاضر اور ناظر ہے سورج بھی ہر جگہ پر ہے کہتا ہے کیوں میں نے کہا دلیل قرآن مجید میں ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذی جعل الشمس ضیاء هو الذي جعل الشمس ضياء خدا وہ ذات ہے کہ جس نے سورج کو روشنی بنایا تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ روشنی ہر جگہ پہ سورج ہر جگہ پہ تو کہہ دے سورج بھی حاضر اور ناظر ہے کہتے ہیں نہیں نہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے کہا آیت کا مطلب کیا ہے کہتا ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ سورج تو آسمان پر ہے لیکن سورج کی روشنی ہر جگہ پر ہے میں نے اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی مدینہ میں ہے اور نبی کی رحمت ہر جگہ پر ہے میں نے کہا جس طرح سورج ہر جگہ پہ اور سورج کی روشنی سورج آسمان پہ اور روشنی ہر جگہ پہ نبی مدینہ منورہ میں اور نبی کا فیض ہر جگہ پہ میں نے کہا جس طرح آیت کا معنی تم نے کیا آیت کا معنی ہم نے بھی کر دیا اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے میں بتا یہ رہا تھا توجہ رکھنا ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ اور اللہ کے پیغمبر کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے اور نبی کا فیض ہر جگہ پہ اچھا آگے چلیے دوسرا مسئلہ یہ چلتا ہے پیغمبر کی ذات کے بارے میں بھائی نبی معصوم ہے یا نہیں دنیا میں دو قسم کے طبقے موجود ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ نبی کی ذات معصوم نہیں ہے تمہارے ملک میں تفسیر موجود ہے تفسیر تحریم القرآن دیکھ لیں نظریہ درج کیا ہوا تمہیں مل جائے گا ایک بندہ کہتا ہے اور جی اللہ کا نبی معصوم نہیں ہوتا اور ایک تمہیں ایران سے نظریہ ملے گا وہ کہتا ہے نہیں نبی بھی معصوم اور نبی کے بعد 12 بھی معصوم ہیں تو ایک بندہ وہ جو خود نبی کو معصوم نہیں مانتا یہ افراد کرتا ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو کہتا ہے 12 بھی معصوم ہیں یہ دین میں اضافہ کرتا ہے جو بند والے کمی بھی نہیں کرتے جو بند والے اضافہ بھی نہیں کرتے جو بند والے کہتے ہیں اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کے بعد صحابی محفوظ ہوتا ہے اور صحابی کے بعد مجتہد معذور ہوتا ہے ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور نبی کے علاوہ کسی اور کو معصوم نہیں مانتے توجہ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں ایک بندہ دلیل لیتا ہے اور یہ تم کہتے ہو نبی معصوم ہے میں نے کہا جی ہاں ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے قرآن کہتے ہیں نبی معصوم نہیں ہے میں نے کہا قرآن نے کہاں لکھا ہے کہ نبی معصوم نہیں ہے ذرا دلیل دیکھنا کہتے ہیں دلیل آ گئی ہے آدم علیہ السلام جنت میں تھے آدم علیہ السلام نے گناہ کر لیا تھا میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک آدم جنت میں تھے لیکن یہ کہاں لکھا ہے آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا کہتے قرآن کریم میں نہیں ہے واسا آدم ربہ آدم علیہ السلام نے خدا کی نافرمانی کی ہے میں نے کہا آدھا قرآن پڑھو گے تو نتیجہ آدھا نکلے گا قرآن پورا پڑھو گے نتیجہ پورا نکلے گا اسی قرآن میں آگے یہ بھی تو درج ہے فنسی آدم ولم نجد لہ عظما آدم علیہ السلام کے بارے میں خدا فرماتے آدم بھول گئے تھے تو جب آدم علیہ السلام نے بھول کر کام کیا ہے تو بھول کر کام کرنے کو تو گناہ کہتے ہی نہیں ہیں بھول کر گناہ کرنے کو تو بھول کر کام کرنے کو گناہ کہتے نہیں ہے توجہ رکھنا اب اس پہ بڑا مضبوط اشکال آیا اس نے کہا جی آدم علیہ السلام نے بھول کر کیا میں نے کہا جی بالکل بھول کر کر لیا بھول کر کرنے کو گناہ نہیں کہتے میں نے کہا بالکل گناہ نہیں کہتے اچھا کہتا پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور بھول کر کام کرنے کو گناہ نہیں کہتے تو آدم علیہ السلام کو خدا نے جنت سے کیوں نکالا ہے جب یہ گناہ نہیں تھا آدم علیہ السلام اور حوا کو 40 سال الگ کیوں رکھا ہے جب یہ گناہ نہیں تھا امی حوا اور حضرت آدم دونوں 40 سال کیوں روئے ہیں اگر یہ گناہ نہیں تھا آدم علیہ السلام نے کیوں دعا مانگی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یہ دعا کیوں مانگی ہے اس دعا سے تو پتہ چلتا ہے آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا توجہ رکھنا میں نے کہا نانا یہ گناہ نہیں تھا بھول کر کام کیا کہا جب بھول کر کام کیا ہے تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے پھر معافیا کیوں مانگتے ہیں پھر روتے کیوں ہیں میرے دوستو خانیوال کے سنیو ذرا مسئلہ سمجھنا میں تمہیں مثال دے کے مسئلہ سمجھانے لگا میں نے کہا اگر تم نے آدم علیہ السلام کا بھول جانا دیکھنا ہے پھر میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا آدم علیہ السلام نبی ہیں اور میں اور آپ امتی ہیں امتی کا بھول جانا اور ہوتا ہے اور امت نبی کا بھول جانا اور ہوتا ہے مجھے آپ بتاؤ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے مسئلہ سمجھنا اگر بھول کر پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا لیکن اگر نماز پڑھ رہا ہو اور بھول کر نماز میں بات کر لے تو نماز کیوں اگر بھول جانا معاف ہے تو نماز کیوں ٹوٹی ہے اور اگر بھول جانا معاف نہیں تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا توجہ رکھنا ایک آدمی بھول کر کھا لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اگر بھول کر پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر بھول کر کوئی بندہ نماز میں بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو جو بھول جانا نماز اور روزے کا ہے ایک بھول جانا نمازی کا ہے، ایک بھول جانا روزے دار کا ہے، ایک بھول جانا نبی کا ہے، ایک بھول جانا امتی کا توجہ رکھنا، ایک بھول جانا امتی کا ہے، ایک بھول جانا نبی کا ہے، نبی کا بھول جانا اور ہے، امتی کا بھول جانا اور ہے۔ اگر تمہیں روزے اور نمازی کے بھولنے کا فرق سمجھ آ گیا تو نبی اور امتی کے بھولنے کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ وہ سمجھ کیا فرق کیا ہے، میں ذرا بات کہنے لگوں۔ ان میں فرق یہ ہے، ایک آدمی روزے دار ہے، روزے دار کے ذمے صرف روزہ نہیں ہے، روزے دار کے ذمے روزہ بھی ہے، اس کے ذمے نماز بھی ہے، اس کے ذمے قرآن کی تلاوت بھی ہے، روزے دار کے ذمے اگر مسجد میں آخری دنوں میں بیٹھے تو اعتکاف بھی ہے، روزے دار کے ذمے گھر کے کام کاج بھی ہے، لیکن نمازی کے ذمے صرف ایک کام ہے۔ نمازی کے ذمے کام کیا ہے؟ اپنے کپڑے صاف پہن لیے، اس نے استنجا کر لیا، وضو کر لیا، اس نے سب کو چھوڑ کے مسجد میں آ گیا۔ تو نمازی کے ذمے صرف ایک کام ہے، اللہ سے باتیں کرنا، اور روزے دار کے ذمے کئی کام ہے، ان میں ایک کام روزہ بھی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، تم نے بیٹے کو بازار بھیجا اور بیٹے کو جا کر 100 روپیہ دیا، کہ بیٹا کچھ ادرک بھی لانا، کچھ پیاز بھی لانا، کچھ لہسن بھی لانا، ہری مرچ بھی لانا، دھنیا بھی لانا۔ آپ نے 10-15 چیزیں بتا دی، بیٹا دکان پر گیا، واپس آیا، آپ نے اس کا شاپنگ بیگ کھولا، اس میں دیکھا تو ادرک نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا تو ادرک کیوں نہیں لایا، وہ بیٹا آپ کو کہتے ہیں ابو جی میں بھول گیا۔ آپ اس کو ڈانٹتے نہیں ہے، اگر آپ نے ڈانٹا بھی تو ساتھ کھڑا وہ بندہ کہہ دے گا بھائی تم نے 12 اس کے ذمے کام لگائے تھے، اگر یہ بیٹا بھول گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن تم نے 10 روپے دے کے اگر بیٹے کو دکان پہ بھیجا اور اس کا بیٹا 10 روپے کی ادرک لا، یہ دکان پہ جایا اور واپس آ گیا، آپ نے پوچھا ادرک لائے ہو، اور یہ بیٹا کہتا ہے میں بھول گیا، ڈانٹ پڑے گی یا نہیں؟ بھائی تیرے ذمے ایک کام تھا تو وہ بھی بھول گیا، اگر 10 کام ہو اور ایک بھول جائے اس پہ ڈانٹ نہیں پڑا کرتی، اور اگر آدمی کی ذمے ایک کام اور بھول جائے تو ڈانٹ پڑا کرتی ہے۔ روزے دار کے ذمے کئی کام تھے، اگر وہ روزے کی حالت میں بھول گیا اس کو ڈانٹ نہیں ہے، نمازی کے ذمے ایک کام تھا اگر یہ بھول گیا تو ڈانٹ ہے۔ یہی مسئلہ نبی اور امتی کا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ذمے ایک کام تھا، تم جنت میں جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، لیکن خاص اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کے پاس گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آدم ایک کام کا کہا تھا وہ بھی بھول گئے، ایک کام کا کہا تھا وہ بھی بھول گئے، اب تو ڈانٹ پڑ گئی ہے نا، لیکن اس ڈانٹ پڑنے کو گناہ نہیں کہتے، تنبیہ اور ہوتی ہے، گناہ اور ہوتا ہے۔ اور میں ایک مثال اور دیتا ہوں، میری بات کو توجہ سمجھنا، ایک ہوتا ہے عالم مشاہدہ، ایک ہوتا ہے عالم غیبوبت، تھوڑی سی علمی بات ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا آسان کرتا ہوں۔ علماء موجود ہیں، مشکات شریف کتاب الایمان کے حدیث جبریل میں ہے، صرف میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ جبریل امین آئے، ان نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، حضور فرمائے احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، عبادت یوں کر گویا تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر عبادت یوں نہیں کر سکتا تو پھر یوں کر کے گویا خدا تجھے دیکھتا ہے۔ شیخ العدی جامع اشرفیہ مولانا صوفی سرور دامت برکات ہم نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے، فرمائے ایک عبادت نبی کی ہے، ایک عبادت امتی کی ہے۔ نبی کی عبادت یہ ہے نبی خدا کو دیکھتا ہے، خدا نبی کو دیکھتا ہے، اور امتی کی عبادت یہ ہے امتی خدا کو نہیں دیکھتا بلکہ خدا امتی کو دیکھتا ہے۔ اس کو میں یوں کہتا ہوں، نبی خدا کو دیکھے، خدا نبی کو دیکھے، اس کا نام مشاہدہ ہے۔ امتی خدا کو نہ دیکھے، خدا امتی کو دیکھے، اس کا نام عالم غیبوبت ہے۔ عالم غیبوبت کی عبادت اور ہوتی ہے، عالم مشاہدہ کی عبادت اور ہوتی ہے۔ ایک معاملہ روزے دار کا ہے، ایک معاملہ نمازی کا ہے۔ نمازی خدا کے دربار میں کھڑا ہے، یہ گویا مشاہدے والی عبادت ہے، اور روزے والی غیبوبت والی عبادت ہے۔ غیبوبت والی میں بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، مشاہدے والی میں بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ امتی عالم غیبوبت میں رہتا ہے، نبی عالم مشاہدہ میں رہتا ہے۔ امتی بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی، نبی بھول جائے تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ نبی بھول جائے تو ڈانٹ، اچھا جب نبی بھولا ہے، نبی کو ڈانٹ پڑی ہے، تو نبی نے ربنا ظلمنا کہا، یہ ذرا جملہ سمجھنا، یہ نبی نے کیوں فرمایا؟ ایک بندہ کہنے لگا ربنا ظلمنا بھی ذہن میں رکھے، اور قرآن کریم سورۃ الفتح اللہ فرماتے غفر اللہ ما تقدم من ذنبک، بندہ کہتے جی نبی گناہ کرتا ہے دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نبی میں نے تیرے ذنب تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ جب خدا گناہ کہتا ہے نبی کی خطا کو، تو تم کیسے کہتے ہو نبی معصوم ہے؟ میں نے کہا ذرا بات سمجھنا، استاد درسگاہ میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مہمان آ گیا، استاد نے بچے سے کہا بیٹا ہمارے گھر جاؤ، وہ شیشے کے گلاس میں ایک پاؤ گرم دودھ لے کر آؤ۔ طالب علم گھر گیا اور ایک پاؤ دودھ استاد کے گھر سے، تمہارے گھر سے نہیں، میں جو مثال دے رہا ہوں کہ یہ نہ کہنا شاید ہمیں ترغیب دے رہا ہے، میں مانا ہے تو دودھ بھیجا کرو، یہ دیوبند کے مدرسوں کی روٹین اور ہے، ادھر کے مدرسوں کی روٹین کچھ اور ہے. استاد نے اپنے گھر بھیجا، بھائی جاؤ ایک گلاس گرم دودھ کا شیشے کے گلاس میں لے کر آؤ. یہ بچہ شیشے کے گلاس میں لے کر آیا، توجہ رکھنا، یہ بچہ آ رہا تھا، پاؤں کی ٹھوکر لگی اور گر گیا اور شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا. اب بچہ کھڑے ہو کر رو رہا ہے، کہتے ہیں استاد جی مجھے معاف کر دو. استاد جی نے کہا تو نے خود گرایا ہے. کہتے ہیں نہیں. کہا استاد جی مجھے معاف کر دو، تو نے ٹھوکر جان بوجھ کے لی ہے. کہا جی نہیں. استاد جی مجھے معاف کر دو. استاد نے کہا چل نہ لائک بیٹھ جا، تیرا قصور ہی نہیں، معاف کیا کرنا، بیٹھ جا. وہ پھر بھی کھڑا ہے. نہیں نہیں استاد جی مجھے معاف کر دو. آنے والا مہمان سمجھدار تھا، اس نے کہا استاد جی دیکھو یہ بچہ ذکی ہے، بچہ ذہین ہے، اور بچے کے مزاج میں بہت حساسیت ہے، بڑے حساس مزاج والا بچہ ہے. آپ ایسا کرو، اگرچہ جان بوجھ کے اس نے گلاس گرایا نہیں ہے، جان بوجھ کے یہ گرا نہیں ہے، اس بچے کا قصور نہیں ہے، لیکن بچہ بہت حساس مزاج کا مالک ہے. آپ اس کی تسلی کے لیے کہہ دو کہ بیچا تو نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا، یہ جرم تو بنتا نہیں ہے، لیکن جس کو تو جرم کہتا ہے نا، میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو تسلی ہو جائے گی. استاد نے بیٹے سے کہا، بیٹا تو نے جان بوجھ کے دودھ نہیں گرایا، تو نے جان بوجھ کے گلاس نہیں توڑا، تو نے جان بوجھ کے ٹھوکر لی نہیں ہے، لیکن اگر تو سمجھتا ہے تو نے جرم کیا ہے، تو میں نے تیرا یہ جرم بھی معاف کیا ہے، چلو کلاس میں بیٹھ جاؤ. یہ بیٹا خوش ہو کے بیٹھ گیا ہے. بالکل اسی طرح نبی اگر بھول کر کام کرتا ہے وہ گناہ ہوتا تو نہیں ہے، لیکن نبی اپنی شان کے مطابق، اپنے حساس مزاج کے مطابق نبی خدا سے عرض کرتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ میں نے ظلم کیا، مجھے کرنا چاہیے نہیں تھا، اگر آپ نے معاف نہ کیا اللہ میرا کیا بنے گا. توجہ رکھنا. تو جس طرح استاد بچے سے کہتا ہے، بچہ جرم بنتا تو نہیں ہے، لیکن جسے تو جرم سمجھتا ہے، میں نے جرم کو معاف کر دیا، خدا بھی نبی کو یہ بات فرماتے ہیں، میرا محمد یہ گناہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن جسے اپنی شان کے لائق تو گناہ کہتا ہے، میں نے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا، یہ گناہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ تو گناہ کہتا ہے، میں نے اس کو جس کو تو نے گناہ سمجھا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا. میں نے کہا نبی سے گناہ نہیں ہوتا. میری بات توجہ سمجھے، نبی معصوم ہے. ایک بندہ یہ بات کہتا ہے، اور جی نبی معصوم نہیں ہے، یہ الہاد والا ہے. ایک کہتا ہے نبی کے بعد امتی بھی معصوم ہے، یہ بدعت والا ہے. ہم دیوبند والے افراد بھی نہیں کرتے، دیوبند والے تفریق بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے. توجہ رکھنا، میں نبی کے معصوم ہونے پہ ایک عقلی دلیل پیش کرتا ہوں. توجہ رکھنا، اس دلیل کو اپنے دل کی گرہ میں باندھنا. نبی کے معصوم ہونے پر دلیل کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا مٹی والے بدن سے، آسمان والی روح سے. خود قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. فَإِذَا صَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں نے انسان کے بدن میں روح کو ڈال دیا ہے، تو بدن اس زمین والا ہے اور وہ آسمان کے روح آسمان سے آئی ہے. اب اگر اس بدن کو خوراک چاہیے، کیونکہ بدن زمین والا، اس کی خوراک بھی زمین سے ہے. اگر یہ بدن بیمار ہو جائے تو یہ بدن زمین والا ہے، اس کی جو غذا، اس کی جو دوا ہے وہ بھی زمین سے ہے، لیکن روح آسمان سے آئی، اس کو جو خوراک چاہیے وہ بھی آسمان سے آتی ہے. اور اگر روح بیمار ہو جائے، اس کو دوا چاہیے، خدا روح کی دوا کو بھی آسمان سے بھیجتے ہیں، جس کا نام وہی ہے. اگر یہ مٹی والا بدن بیمار ہو جائے، اس کو طبیب چاہیے، اس کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں. اگر روح بیمار ہو جائے، اس کو بھی طبیب چاہیے، اور ان کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں. اور طبیب جس مرض کا معالج ہوتا ہے، اس مرض میں مبتلا ہونا طبیب کا عیب ہے. اگر ڈاکٹر تیرے پیشنٹ کا علاج کرے، خود ایک ایک منٹ کے بعد پخانے کے لیے جائے، یہ ڈاکٹر کا عیب ہے. اگر ڈاکٹر تیری آنکھوں کا علاج کرے، خود آنکھوں سے نبینا ہے، یہ ڈاکٹر کا عیب ہے. میرا پیغمبر جو بھی آتا ہے وہ طبیب روحانی بن کر آتا ہے. روحانی مرض کا نام گناہ ہے. اگر پیغمبر گناہ کا علاج کرے، خود گناہ کرے، تو یہ پیغمبر کا عیب ہوتا ہے. اللہ اپنے نبی کو یوں سے پاک رکھتا. میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی معصوم ہے. بول نبی، بولو نا، نبی معصوم ہے. جو نبی کو معصوم نہ مانے، الہاد والا ہے، اور جو نبی کے بعد امتی کو بھی معصوم مانے، یہ بدعت والا ہے. ہم دیوبند والے نبی کو معصوم مانتے ہیں، اور نبی کے بعد صحابی کو محفوظ مانتے ہیں. نبی کو، بولو نبی کو، اور صحابی کو. میں معصوم اور محفوظ کا ترجمہ کرتا ہوں. ترجمہ میرے ذمہ ہے، عربی لفظ آ جائے تو پریشان نہ ہوا کرے، یہ ترجمہ میرے ذمہ ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے. میرے اکثر علماء آتے ہیں، میں پورا سال کا کورس علماء کو کراتا ہوں، اور جو علماء میرے پاس آتے ہیں، میں خصوصیت سے ان کو یہ بات سمجھاتا ہوں، بھئی عربی الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھو. اور ترجمہ اتنا آسان کرو ہم جیسا ان پڑھ دیہاتی بھی سمجھے, اتنا آسان ترجمہ کرو کہ دیہاتی لوگ بھی سمجھے. یہ مولوی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں, نبی معصوم ہوتا ہے, صحابی محفوظ ہوتا ہے. نبی بولو اور صحابی, ذرا ترجمہ سمجھنا. معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں, اللہ نبی سے گناہ, اور محفوظ ہونے کا معنی صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے, اللہ اس کے نام اعمال میں رہنے دیتا نہیں. نبی معصوم ہے, اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں, صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ صحابی کے نام اعمال میں باقی رہنے دیتا نہیں. قیامت اٹھے گا, نبی بھی پاک ہوگا, صحابی اٹھیں گے وہ بھی پاک ہوگا. جو نبی کو پاک نہ مانے وہ بھی نہ پاک, اور جو صحابی کو پاک نہ مانے وہ بھی نہ پاک. نبی معصوم اور صحابی, بولو, نبی معصوم اور صحابی محفوظ ہے. میں اس پہ ایک نقطہ عرض کروں گا, ذرا سمجھنا. نبی اکیلا معصوم ہوتا ہے, نبی اکیلا, صحابی اکیلا مومن, صحابی اکیلا حجت. صحابی, توجہ رکھنا, صحابی اکیلا مومن, اکیلا حجت, اکیلا محفوظ, اکیلا معیار. اور جب صحابہ جمع ہو جائیں تو پیغمبر کی طرح معصوم. ہاں ہاں, پیغمبر کی طرح معصوم ہے. صحابی تنہا, نبی تنہا معصوم ہوتا ہے. اور جس مسئلے پہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں, اجماع صحابہ, پیغمبر کی طرح معصوم ہوتا ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں نبی اکیلا, جس مسئلے پہ صحابہ جمع ہو جائیں اس قسمت میں کوئی کلام نہیں ہوتا, اس قسمت میں کلام ہی کوئی نہیں. ابھی جب میں آیا تو زور کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہ جامعہ حسین جو نیازی چوک مدرسہ ہے, میں طلبہ کو ایک ہی بات سمجھا رہا تھا, اجماع کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہمیں حیثیت نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ اب اشکال, مسئلہ حیات امت کا اجماع ہے, قرآن پیش کرو, اجماع ہے, حدیث پیش کرو. یہ چونکہ اجماع کا مطلب ہی نہیں سمجھا اس لیے قرآن کا مطالبہ کیا. اجماع سمجھ جاتا کبھی قرآن کا مطالبہ کرتا ہی. خیر, میں بتا رہا تھا افراد اور تفریق کے معاملے میں. میں کہتا ہوں نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا. جو نبی کو معصوم نہ مانے الہاد والا ہے, اور نبی کے بعد معصوم مانے تو یہ بدعت والا ہے. ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور غیر نبی کو معصوم نہیں مانتے, اس لیے کہ مسئلہ صراط مستقیم والا ہے. تھوڑا سا آگے چلے, میں کہتا ہوں پیغمبر کی ذات کے بارے میں آج دو قسم کے گروہ موجود ہیں. ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے اگر تم پیغمبر کے روزے پہ جا کے صلات پڑھو گے نبی نہیں سنتا, اگر پیغمبر کے روزے پر نہیں تم یہاں سے صلات پڑھو گے نبی تب بھی نہیں سنتا. ایک طبقہ کہتا ہے نہیں نہیں, اگر تم نے پیغمبر کے روزے پہ جا کے صلات پڑھی ہے تب بھی سنتے ہیں, اگر تم نے خانے وال سے پڑھی ہے تب بھی سنتے ہیں. تو جس نے یہ بات کہی ہے نبی کے روزے پر پڑھا جائے نبی تب بھی نہیں سنتے, یہ الہاد والا ہے. اور جو کہتے ہیں دور سے پڑھا جائے تب بھی سنتے ہیں, یہ بدعت والا ہے. صراط مستقیم والا یہ ہے, اگر دور سے پڑھا جائے خدا پہنچا دیتے ہیں, نبی کے روزے پہ پڑھا جائے خدا سنا دیتے ہیں. اگر دور سے پڑھا جائے تو خدا پہنچا دیتے ہیں, اور نبی کے روزے پہ پڑھا جائے تو خدا سنا دیتے ہیں. یہی وجہ جو بند والے کہتے ہیں اگر تو نے خانے وال سے درود پڑھا ہے اللہم صل علی محمد پڑھنا, اگر پیغمبر کے روزے پہ پڑھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لینا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے درود پاک حیثیت پیغمبر کے لیے ہدیے کی ہے, اور ہدیے کی حیثیت یہ ہے اگر تمہارا بیٹا جدہ میں رہتا ہے, اگر تمہارا بیٹا انگلینڈ میں رہتا ہے, اگر تمہارا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے, ہدیہ دینا چاہتا ہے, آنے والے کو کہتا ہے یہ کمبل لے جانا میرے ابو جان کو دے دینا, یہ چادر لے جانا میری امی جان کو پیش کر دینا, لیکن جب وہ خود چل کے کھانے والا آئے تو پھر یہ نہیں کرتا بلکہ ابو جان کو کمبل پیش کرتا ہے, امی جان کو چادر پیش کرتا ہے. پتا یہ چلا ہدیے کا ضابطہ یہ ہے کہ دور سے بھیجا جاتا ہے اور جب قریب آئے تو پیش کیا جاتا ہے. جو بند والے بھی کہتے ہیں ہدیہ درود پیغمبر کے لیے ہدیہ ہے, ہم جب درود سے پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد کہہ کے پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں, اور جب نبی کے روزے پڑ جاتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. تو جو یہ کہتے ہیں نبی کے روزے پر جا کے پڑھو حضور تب بھی نہیں سنتے, یہ الہاد والا ہے. اور جو کہتے ہیں یہاں سے بھی پڑھو حضور تب بھی سنتے ہیں, یہ بدعت والا ہے. کچھ خدشات اس کے ہیں, کچھ شبہات اس کے ہیں. جو بند والے دونوں کے شبہات کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے, جب قبر میں زندہ ہے تو پھر نبی سنتے بھی ہے, زندہ ہے تو وہ ضرور سنے گا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اور یہ نبی پاک قبر میں زندہ ہے, میں نے کہا جی بالکل قبر میں زندہ ہے. توجہ رکھنا, مجھے کہتے ہیں نبی پاک کیسے قبر قبر میں زندہ ہے، حضور کا چھوٹا سا روزہ ہے اس میں چھوٹی سی قبر ہے، اگر تم نے پیغمبر کو قبر میں زندہ مانا کیا پھر پیغمبر کا ساتھ گھٹتا نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے تو بتا تو ماں کے پیٹ میں کتنے ماں زندہ رہا؟ کہتے جی 5 ماہ تک زندہ رہا۔ میں نے کہا جب تو ماں کے پیٹ میں زندہ تھا تو سانس لیتا تھا تیرا سہرا، جب تو ماں کے پیٹ میں زندہ تھا تو تیرا سانس گھٹا نہیں ہے؟ کہتے جی میرا سانس تو نہیں گھٹا۔ میں نے کہا جو خدا تجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھے تیرا سانس نہیں گھٹتا، وہ خدا نبی کو روزے میں زندہ رکھے سانس کو ہاں بھی نہیں گھٹتا۔ مجھے کہتے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہتے نبی پاک قبر میں توجہ رکھنا، میں کہتے نبی پاک قبر میں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ نبی کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال عمر ہے۔ کہتے جب نبی قبر میں زندہ ہے پھر تم نے 63 سال کیوں کی ہے؟ پھر تمہیں کہنا چاہیے اور نبی کی عمر تو 1500 سال ہے، جب زندہ تو 1500 سال کا ہونا تم 63 سال کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں میری عمر تو 40 سال ہے۔ میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں مردہ تھا یا زندہ؟ کہتے ماں کے پیٹ میں زندہ تھا۔ میں نے کہا کتنے ماں زندہ؟ کہتے 5 ماں زندہ۔ میں نے کہا تو نے 40 سال کیوں کہا ہے؟ تجھے کہنا چاہیے، جب تو پوچھے تیری عمر کیا ہے تو کہہ جی 40 سال اور 5 ماں میری عمر ہے۔ کہتے نہیں نہیں جب مجھ سے عمر پوچھی جائے گی تو میں یہ عمر 40 سال بتاؤں گا۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں زندہ عمر کیوں نہیں بتاتا؟ کہہ رہا جب دنیا میں عمر بتائی جائے تو ماں کے پیٹ والی عمر نہیں بتاتے۔ میں نے کہا تو بالکل اسی طرح، میں بھی کہتا ہوں بالکل اسی طرح، جب دنیا میں عمر بتائی جائے بندہ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہے، قبر کے پیٹ میں بھی زندہ ہے، نہ ماں کے پیٹ والی عمر بتاتے ہیں نہ قبر کے پیٹ والی عمر بتاتے ہیں۔ زندگی عمر یہ پوچھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے آنے تک قبر کے پیٹ میں جانے تک تیری عمر کتنی ہے؟ نہ اس عمر کو گنتے ہیں اس عمر کو گنتے ہیں۔ کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے نبی توجہ، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں نبی قبر میں زندہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں حضور کو قبر میں رزق ملتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں قبر میں رزق ملتا ہے۔ کہتے جب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ابھی تو رکھے توجہ رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل زندہ ہے۔ حضور کو رزق بھی ملتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل رزق بھی ملتا ہے۔ کہتے جب حضور کھاتے اور پیتے ہیں تو بتاؤ بولو براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ارے یاس باللہ۔ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت بس تجھے جنت میں جگہ دے، ہم تو رائے ونڈ والے ہم بد دعائیں نہیں دیتے بھائی، اللہ تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد خدا تجھے جنت دے۔ میں نے کہا جنت میں جا کے تو کھائے اور پیے گا؟ کہتے جی ہاں میں کھاؤں اور پیوں گا۔ میں نے کہا بولو براز کے لیے جہنم میں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کیا تیری جنت میں تو پیشاب کی حاجت ہی نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے نبی بھی تو جنت میں ہے، میرا نبی بھی تو جنت میں ہے، میرا نبی بھی تو جنت میں ہے۔ اور یہ حضور کا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا صحیح بخاری میں روایت موجود ہے نبی مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، حضور پاک نے جگہ کو کھودا جہاں مسجد نبی بنی ہے، جہاں پیغمبر کا روزہ بنا ہے ادھر مشرک کی ہڈی تھی۔ اگر نبی کا روزہ جنت کا ٹکڑا ہوتا تو جنت کے ٹکڑے مشرک کی ہڈی تو نہیں آ سکتی۔ میں کیسے مانوں نبی کا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے؟ میں نے کہا میں نے قرآن کو دیکھا ہے، مجھے تیرا جواب نظر آیا۔ کہتا جی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ابلیس بھی جنت میں تھا، آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے۔ خدا نے فرمایا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا ہے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا تکبر کیا اور پھر بے ایمان کافر ہوا۔ میں نے کہا جب ابلیس کافر ہوا تو کہاں تھا؟ کہتے جنت میں۔ میں نے کہا مشرک کی ہڈی کہاں تھی؟ کہتے یہاں پہ۔ میں نے کہا فرق کتنا تھا؟ کہتے خدا نے نکال لیا تھا۔ میں نے کہا بالکل جواب سمجھ آ گیا، جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا وہ کافر ہوا، خدا نے جنت سے اس کو نکال دیا، مشرک کی ہڈی یہاں تھی نبی نے نکال دیا، یہ بھی جنت اور وہ بھی جنت۔ میں نے کہا یہ بھی جنت اور وہ بھی جنت، اس کافر کو خدا نے وہاں سے نکالا، مشرک کی ہڈی نبی نے یہاں سے نکالی ہے، یہ بھی جنت اور وہ بھی جنت۔ میں نے کہا نبی کا روضہ جنت؟ کہتے جی۔ مجھے بتاؤ نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کہتا اچھا یہ بتاؤ نماز تو بغیر وضو کے نہیں ہوتی، تو پھر حضور وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا جب صحابہ نبی کو دفن کیا تھا تو غسل کرا دیا تھا؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا جب نبی وضو کے ساتھ گئے ہیں وضو کا ٹوٹ جانا تو بتا دے کرنا میں بتاتا ہوں، وضو کا ٹوٹنا تو بتا دے کرنا میں بتاتا ہوں، جب وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے تو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس لیے کہا میرے نبی قبر میں زندہ ہے، نبی قبر میں بلند آواز سے نبی قبر میں زندہ ہے۔ کہتے ہیں حضور قبر میں زندہ، ہاتھ کھڑے کرو زندہ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، توجہ، ہمارا عقیدہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے۔ اور جو نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے اہل و سنت سے خارج، بدعتی، گمراہ، اس کے پیچھے جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں ان تمام نمازوں کو لٹانا آپ کے ذمے ہے۔ لوگ ہم سے اگلی نمازیں پوچھتے ہیں، اگلی پڑھے نہ پڑھے، میں کہتا ہوں جو پڑھی ہے اس کی فکر کرو. اور یاد رکھنا بعض مماتی بہت چلاک قسم کے مماتی ہوتے ہیں، بہت چلاک قسم کے. ہم آیاتی ہیں، ہم مانتے ہیں، اور یاری مماتیوں سے ہوگی. مولوی امام ان کا لائیں گے، تقریر ان کی کرائیں گے، تعلق سن کا ہوگا. میں نے کہا یہ کیسا حیاتی ہے، اس کا ہر شاگرد مماتی ہے. بات تو میں ایسے پاکستان میں جدید ایڈیشن مماتیت کے ملیں گے، ہمارے استاد یہ آتی ہیں اور شاگرد جو بھی نکلتے ہیں مماتی. میں نے کہا کیسا آتی ہے کہ نکلنے والا ہر شاگرد مماتی ہے. ہم ایسی حیات کے قائل نہیں ہیں، ہم حیات نبی کھلی کھلی مانتے ہیں. میں بتا یہ رہا تھا جو یہاں سے بھی مانے یہ بدعتی ہے، اور جو وہاں سے بھی نہ مانے وہ کون ہے؟ ملحد. اور توجہ رکھنا، آج بھی عقیدہ حیات النبی خدا کی قسم پیغمبر کے روضے پہ درج ہے. مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں حیات النبی کا عقیدہ شرک ہے. میں نے کہا شرک کیسی ہے؟ شرک نبی کے روزے پر بھی ہوتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا جاؤ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاؤ، قبلے کی طرف پشت کرو، نبی کے روزے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور تفسیر ابن کثیر اپنے ہاتھ میں لے لو. ابن کثیر شافعی المسلک ہے، سعودیہ سے تفسیر چھپ رہی ہے. ولو انم اس ظلم الفسوم، سورۃ النساء نمبر 59، اس کو اٹھا کے دیکھ لو. ابن کثیر رحم لکھتے ہیں، کہتے ہیں عثمی نے کہا، عبید اللہ بن عمر عثمی نے کہا، ایک شخص عربی تھا، دیہات والا تھا، نبی کا عاشق تھا، حضور کے روزے پر آیا، ولو انم اس ظلم الفسوم آیت پڑی، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس دیہاتی نے کہا، قد جئت کا مستغفرا لذنبی و مستشفیا بک الى ربی، میں خدا سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، حضور میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں. یہ اس نے حضور کو عرض کیا. پھر نبی کے روزے پہ کھڑے ہو کے شعر پڑے، یا خیر من دفنت بالکائے آدم ہو، فتاب من تیبہن القاول اکم ہو، نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو. میں حیات نبی کیوں کہتا ہوں؟ نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، ساکن ہو. میں علماء سے کہہ رہا ہوں ساکن ہو. ساکن مردہ ہوتا ہے یا زندہ؟ بتاؤ بھائی. شادی ہو جائے تو کہتے ہیں خامت کی ذمہ نفقہ اور سکنا، کہتے ہیں نا خامت کی ذمہ نفقہ اور سکنا. نفقہ کا معنی ہو گیا کھانا پینا، اور سکنا کا معنی قبر، جہاں بیوی کو مارنا ہے وہ جگہ، یا بیوی کو جہاں زندہ رکھنا ہے وہ جگہ. سکنا کا معنی زندہ، زندہ رہنے کی جگہ. حضور کے روزے پر لکھا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، حضور میری جان اس قبر پہ فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں. فیہ الجود والکرم، یہ شعر آج بھی نبی کے روزے پر لکھا پڑا ہے. یہ شرک ہوتا حضور کے روزے پر کیسے ہوتا؟ وہ تمہیں کہتے ہیں وہ دیہاتی چلا گیا، پر ایت النبی فی المنام، میں نے حضور کو نیند میں دیکھا، خواب میں حضور آئے، فرمائے الحق العربیہ، جاؤ اس دیہات والے میرے عاشق کو بتا دو، فبشرہ ان اللہ قد غفر لک، خدا نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. کہ آج بھی نبی کے روزے پہ درج ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ مدینے والوں کا عقیدہ حیات کا نہیں ہے. میں خیر بتا رہا تھا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نہ کمی نہ بیشی، اعتدال. اس کا نام صراط مستقیم ہے. دیوبند والے کمی بھی نہیں کرتے، دیوبند والے اضافہ بھی نہیں کرتے. جو دین اللہ کے نبی نے دیا تھا، صحابہ نے پھیلایا تھا، امام نے پر لکھ کر دیا تھا، اسی دین کو پوری دنیا میں لے کر چلتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیوبندی علماء کہتے ہیں، بریلوی علماء کہتے ہیں بیتک بھی سے نماز نہیں اتنی وضاحت فرمائے. بدعت کسے کہتے ہیں اور بیتک کون لوگ ہیں؟ میرا خیال اب تو وضاحت کی ضرورت نہیں رہے گی. دین میں کمی کریں الحاد، دین میں اضافہ کریں تو پھر بدعت. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، پگڑی باندھنا تو سنت ہے. ایک بندے کا نہیں، پگڑی بھی باندھنی ہے اور سبد ہی باندھنی ہے، یہ بدعت ہے. پگڑی باندھی ہے تو سنت ہے، پگڑی اور سبد ہی، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت. تراوی 20 اور 20 کے بعد دعا بھی، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت. نفل اور نفلوں کے بعد دعا بھی، یہ کیا ہے؟ اضافہ بدعت کو کہتے ہیں. ایسی محفل میں دیوبندی بریلوی دونوں علماء شریک ہوتے ہیں، بیان کرتے ہیں جیسے کل خانی لاکھ شریف کا ختم. دیکھو بھائی، جو بدعت ہے دیوبندی کرے یا بریلوی کرے، بدعت بدعت ہی ہوتی ہے، وہ دیوبندی کرنے سے بدعت ختم ہی ہوتی. ایک اور رسم کلمہ شریف کا لاکھ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی تیسرے دن رسم ہوتی ہے. چٹ والا خود رسم کہتا ہے، جب رسم کہتا ہے پھر بدعت کیسی ہوئی؟ رسم اور ہوتی ہے، بدعت اور ہوتی ہے. یاد رکھنا، آج ہمارے نا اخبار پہ اشتہار چھپتے ہیں، فلاں نیازی صاحب فوت ہو گئے ہیں اور ان کا رسم کل فلاں طریقے کو ادا کیا جائے گا. رسم کل یا بدعت کل؟ جی وہ تو کروانا خود کہہ رہا ہے بدعت نہیں ہے، رسم ہے، ہمارا رواج ہے. تو رواج کو دین نہیں کہتے، وہ تو خود رواج کہہ رہا ہے، اس کو بدعت کا فتویٰ کیوں ٹھوک دے اس کے اوپر؟ بدعت اور چیز ہوتی ہے، رسم اور چیز ہوتی ہے. مسئلہ دعا بعد نماز جنازہ کی وضاحت فرمائے. ہم بھی جنازے کے بعد دعا کی قائل ہیں، توجہ رکھنا. فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں پہلے میت کو غسل، پھر کفن، پھر جنازہ، پھر دفن، اور پھر دعا. پھر دفن اور پھر دعا. یہ دعا بھی جنازے کے بعد، یہ جنازے سے پہلے تو نہیں ہے نا. ہم بھی جنازے کے بعد کرتے ہیں، وہ بھی جنازے کے بعد کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ وہاں کرتے ہیں جہاں برادری جاتی ہے، ہم وہاں کرتے ہیں یا نبی جاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے. ذاکر نائک عبرت کی تعریف فرمائیں. ذاکر نائک ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے. اب میں ذرا کیا کی تعریف کروں گا؟ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے اور نائک بھی ہے. میرا خیال اور سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. غیر مقلد مول نے قرآن پاک کو سر پر رکھ کے قسم اٹھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بغیر رفع دائیں کے نہیں پڑھی. ذات فرمائے علیہ حسب اللہ. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولتے ہیں، غیر مقلد مولوی جھوٹ بولتا ہے. عبداللہ بن مسعود کی ترمذی اور نسائی میں روایت موجود ہے کہ نبی پاک کی نماز ہے کہ حضور رفع دائیں کے بغیر پڑھی ہے. علی کی روایت حضور رفع دائیں کے بغیر پڑھی ہے. عبداللہ بن عمر کی روایت رفع دائیں کے بغیر پڑھی ہے. تو اس کی معنی غیر مقلد کہتے ہیں دیوبندی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اصل میں اس کے جھوٹ بولتے ہیں. ایک مرید نے خواب دیکھی تھی، تھانوی سے اس نے کہا میں نے خواب دیکھے، میں نے خواب میں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ. حضرت تھانوی نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا شیخ متبع شریعت ہے. اس خواب کی تعبیر، خواب اور ہوتی ہے تعبیر ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا شاید یہ زینب، آپ سنا آپ نے بڑا معروف زبیدہ عورت، بڑا معروف واقعہ. زبیدہ نے خواب دیکھی کہ میں خانہ کعبہ کے اوپر ننگے جسم کے ساتھ کھڑی ہوں اور لوگ آپ سے مجھے بدکاری کرتے جا رہے ہیں. بہت نے پوچھا تعبیر، تو محبت نے تعبیر دی اللہ تو اس سے ایسا نیکی کام لے گا جس سے دنیا بھر کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور اس نیکی کیا کام دی؟ مکہ سے مدینہ صاحب نہر زبیدہ کھدوا دی، لوگوں سے پانی پی رہے. اب دیکھو خواب اور ہوتی ہے، تعبیر اور ہوتی ہے. تو خواب اور ہے، تعبیر اور ہے. اس کو یوں نہ جھوٹ بولا کرو کہ تھانوی کا کلمہ لا الہ تھانوی رسول اللہ. شب برات کی فضیلت بتائیں. غیب کل 15 شبان کی رات یہود نے سارا منا سارے یاس بلّہ. دیکھیں 15 شبان کی رات کی عبادت بھی ہے، 15 دن کا روزہ بھی ہے. فرق کیا ہے؟ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور فضائل میں ضعیف حدیثیں قبول ہوتی ہیں. تمام حدیثیں نے لکھا ہے، غیر مقلدین کے کہنے سے ختم نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو اعمال کی توفیق عطا کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائے حاجات کو پورا فرما. یا اللہ فاطمۃ الزہرا کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما. یا اللہ انتبانی اور معاملین کو شیان شان اجر عظیم عطا فرما. پڑھنے والی بچیوں کو علم عمل کی دولت عطا فرما. جو حضرات تشریف لائیں تمام کا آنا قبول فرما. اے میرے مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بے ایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو شفا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ.